أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اس پر یہ آیات کریمہ کی اللہ رب العزت زجر بالشرک ورکی زجر بے لکھیے گی رٹنی تا رٹنا اللہ ورکی مشرکین تا پکول دا شرک باندے او برائی دا شرک ذکر کئی چی اللہ وی دا شرک سمرا پلیت گناہ دا او سمرا لوی گناہ دا. اللہ رب العزت فرمائی ما اتخذ اللہ من ولد ندے نیولے اللہ من ولد سوک نائب وما کان معه من الہ او نشترے سرد اللہ نا من الہ سوک حاجت روا. اذن پدغ وقت کی لزہبا کل الہ خامخا تلے بوے ہر یو حاجت روا بما خلقا پاغس سرا چی پیدا کری دی ولعلا بعضهم علا بعضن او خام خا سرگشی بکڑی وا بعض ردوی پا بعضو باندے. سبحان اللہ عما یصفون پاک دے اللہ دا غسنا چی دا خلقی ولا بیانی. اللہ رب العزت فرمائی ما اتخذ اللہ من ولد ندے نیولے اللہ من ولد سوک نائب سوک نازولے ذکر نائب و نازولے دا غچائی چا بانی فنا رازی پچا بانی مرگ رازی سوک چی ہر زے کی موجود نوی نو آغازان لبل زے کی نائب مقرر کی. مثال صدر وی نو آغا ناس پا مرکز کی دے آغازان لے بسبو کی نائبان مقرر کری دی گورنران دغرنگی وزیر اعظم پا مرکز کے ناس دے زان لے نائبان پا صبح کے مقرر کڑی دی سوک وزیر اعلیٰگان زگ چی آغا پا حرزے کی موجود نشکے دے نو زان لے دل تا یو نائبو بلزے بل نائبو بلزے بل نائب دے مقرر کڑی دی. اللہ کو ہر زے کی حاضر ناظر دے اور ہر زے موجود دے پا اعتبار دا علم و دا قدرت دا اللہ نے سشے پٹ کے دے نشی دا اللہ نے سشے پناہ کے دے نشی نسرنگ دا اللہ نازولی دی او سرنگ دا اللہ نائبان دی نزک وی متخذ اللہ من ولد او سور اخلاص کے مندری خبر اقرار کو قل هو اللہ احد او شان دارے اللہ دے اکیو نسنگ یو دے نور بسی وی اللہ الصمد اللہ بی نیاز دے زموستان یاز بینان شتا اللہ بی نیاز دے نائبانو نازولو تا ضرورت نشتا لم یلد ولم یولد نی سوک نائب شتا و ند چا نائب دے ند سوک پیدا دی و ند چا پیدا دے ولم یکن له کفوا احد او نشترے پا مثل دا اللہ باندی ہے سوک اس یوتن لم یلد ولم یولد دل تم وی متخذ اللہ میں ولدن ندے نیولے اللہ میں ولدن سوک نائب وما کان معه من الہ او نشترے سرد اللہ نا من الہ سوک حاجت روا اللہ وی نمی نائب نیولے دے او نمی سوک نائب شتا نمی سوک مددگار نیولے دے او نا اللہ وی سوک مددگار مشتا کوے بالفرض کوے نصب شیو ازن پا دغا وقت کے لزہب کلو الہ خامخا تلے بوے ہر یو حاجت روا بما خلقا پخپل مخلوق سرا پاغس سرا چھ پیدا کڑی دی او خام خان سرکشی بکڑی و بازو ردی پا بازو باندی سمت لو شو پا خواب بغاوت شوے میں سبشیو اللہوی که زمان سر بل حاجت روا بل مشکل کشا بل الہ بل مددگار وے نا اللہ وی پا دغا وقت کی بغاوت بشوے وے او ہر یو با پا خپل خپل مخلوق سر تلے وے یعنی دا دنیا دا نظام با درہم برہم شوے یو با ایل اسمان از مکا ما پیدا کری بس زما خوخد جزی سنگا چلوم چلوم با بل با ویلی انسانان ما پیدا کری دی زما خوخد جزی سنگ پیدا کوم و سنگ ختموم زما مرزی دا دغرنگی بل بویل باران را ورول دی زما خوخره چی سنگ را وروم زما اختیار دی نو هر سون نظام د دنیا دا هر سب درهم برهم شوی وی او خام خان سرکشی با کڑی و بازو ردی پا بازو بندی زکر نائب دا مناب درجه حاصله نائب دا نوی چی ارز با عمر لنائب ما بلکی آغا پا زده کی خام خان رازی چراشا دا مالک دا تخت الٹکا و تب مالک شی ترسو پا دا بل دلان دی وقت تیرے لگا اکثر بغاوت اوشی کنا فوجی بغاوتو کی یا بل سوکو کی نا وزیر اعظم ہم کورتو لیگی و صدر ہم کورتو لیگی نا سرکشی اوشی دغرنگ بغاوت اوشی اللہ وی پا خواب بغاوت شوی خوچی دا سنگا د کمی نه دا شیزونه څنګه پیدا دي تر اوسه مو مغه رنګی دي نو دا دلیل د دې خبرې دی چې الله یو دی په خپل ذات او صفاتو کې څوک نائب او څوک حاجت روای نه دی نیولی پوهیږي په خبرو کې نه پوهیږي سوره بنی اسرائیل 45 وګوره التم الله هم دغه رنګی جمله ذکر کړې وا بنی اسرائیل 45 کې آیت نمبر 42 سورہ بنی اسرائیل 42 نمبر آیات بینزل لسم سپارہ اللہ رب العزت فرمائی قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وہ پیغمبر دے سلام تو سلام لو کان ماہ آلہۃ کچری وے سرد اللہ نا آلہۃ مددگاران کما یقولون لگ سنگ چ وای دوی اللہ وی سنگا چ دے دے مشرکانو عقیدہ دا چ دادا اللہ نائبان دی او دادا اللہ د برخ خاوندان دی دوی لئی سور کڑے دا دوی لئی برخ ور کڑے دا دوی لئی اختیار ور کڑے دے اللہ وی کدا خبر واقعی ہم دغ رنگی وا ازن پا دغ وقت کے لبتغو الی ذی العرش سبیلا خام خا لٹول بو دے نائبانو خاوندار شتا سبیلن لارا اللہ وی پخوا بے دا سلطنت اغستے وے او بغاوت بے کڑے وے او دریار سکھان ٹرول بے پخبل اللہ سو کی اغستے وے و اللہ وی جی ترو سپورے دا سی انشو نو دا دلیل دا دے خبر دے چی اللہ وی زیو ام پخبل ذاتو صفاتو کی دغرنگی سور انبیاء کی متاثر استیو اون دغرنگی مضمون اللہ ذکر کڑو چی اللہ وی کچر تا زمان سر بل حاجت روا وے نو دا عالم بتوا شوے وے آیت نمبر 22 ہو گو رہے سورہ انبیاء دوشتم نمبر آیات اولسم سپارا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کچری وے پدیز مک و اسمان کے آلہۃ مددگاران آلہۃ حاجت رویان الا اللہ بید اللہ نام لفسدتان خامخا تباشو بو عالم خامخا تباشو بو دنیا یو بویل باران راورم نو بل بویل نن راورم یو بویل یر نور خلق پیدا کم نو بل بویل نیر بستی آبادی دی رشوا یو بویل فصل نراخی جوم نو بل بویل نن نراخی جوم نو آغا طول نظام دا دنیا غبت در ہم بر ہم شوے وے نو پاک دے اللہ مالک دارش دا غصنا چی دا خلقی والا بیانی نو دلتم بی والا علا بادو مالا بادن او خام خا سرکشی بکڑی وا بازو ردوی با بازو باندی سبحان اللہ اما یصفون پاک دے اللہ دا غسنا چی دا خلقی والا بیانی سوک والا یو سا بیانی یو سوک والا بل سا بیانی سوکوی دے دبرخی خاوندان دی سوکوی دے نیاز بینان دی او دے ناز ولی دی او سوکوی اللہ دا دوی نمجبور دے دوی سوال قبلی نو اللہ دیر پاک دے ستار دے گندو خبرنا عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادہ اس کوئی چی پوئی کی پپٹو پخکارا نہ دا اللہ نہ سپٹ کی دیشی نہ سنگوئی چی پوئی کی پپٹو پخکارا اللہ تو خوار سخکارے تھی انا مانی تو گورا عالم الغیب والشہادہ پوئی کی پپٹو دا مخلوقاتو پخکارا دا مخلوقاتو اللہ وی تان سپٹ دی ما تخکار دی ستا پا پٹم پوئی گم و ستا پا خکارم پوئی گم تان با یو شے پٹ کی دیشی خو اللہ وی ما ننشی کی دی ما تا غخ کاروی و زپاقی بانے پوئی ما نو عالم الغیب و شہادہ لقمان یکیم اونخ پل بجید چی نصیت کئی نصر لقمان کی بتا سول ولے چی لقمان یکیم بجید و یو زما بچیا کچر تا یو عمل دی اکڑو پا مسقال دا خردل باندی دوری دا دانی برابر نیا ساتا د قیامت پورت به الله پاغي باندې راتللو کی یا بنی انها ان تکم اسقال حبت من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي به الله بچیا که یو گناہ دی اکڑا پا مسقال یعنی پا مقدار دا یو دانی دا اوری دا دانی یو وڑا شان دی سپک دانا دی اچار کی خلق دانی اچھے سپک شان دانی دی دا دا اوری دانا وی بچیا که دی برابر دی گناہ اکڑا نو کدا پا یو گٹا کی پٹ ولی نشی گٹا کی کانی کی یا برا اسمان کی ولی پٹ نشی یا زمکا کی یاتی بہ اللہ رابولی دی لر اللہ تو قیامت پورت بے راولی زکا اللہ پہ پوت دلتا موی عالم الغیب والشہادہ پوئی گی اللہ پہ پٹ دا مخلوقاتو او پخکار دا مخلوقاتو فتعالی نو دیر اچتے فتعالی نو دیر اچتے اللہ اما دا حغسنا یشرکون چی دا خلقی وزری صدار جوڑے سو کو سر پیری صدار جوڑائی سو کو سر ولی صدار جوڑائی سو کو سر پیغمبر ای صدار جوڑائی سو کو سر فرشتہ و پیرے ای صدار جوڑائی سو کو سر انور و سپوک میں استوری صدار جوڑائی اللہ دلی ہر سن پاک دے او ڈیرو چھتے فلا تدربو للہ الامثال مبیانوے اللہ لرم مثالون دا مخلوقاتو دا مخلوق مثال اللہ لم بیانوا کہ تو جج لذین وکیل تو بضرورت نی اللہ دا دین ڈیرو چتے کوٹے تخی جن پارسنگ تو بضرورت نی اللہ دا دین مثال ڈیرو چتے اللہ لدا قسم مثال نم بیانوا نفتعال اللہ فتعال عما یشرکون ڈیرو چتے اللہ دا غسنا چہ داخلہ کی وسری صدار جوڑے قل اوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رب ورب زما اس تخویف دنیاوی دا دنیا یرا ورکی قل اوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رب ورب زما اما ترینی کچرے خی ماتا ما حق عذاب یو عدون چی دوی سرے وعدہ کولیش یعنی اللہ زمار واندی کپا دی خلکو باندی عذاب راولی داکم چی ساد توحید نمون کردی داکم چی عقیدر دی خبر ساتی چی آو نور حاجت رویان شتا نور مشکل کو شایان شتا دا اللہ نائبان و نازولی شتا ندی خود دنیا تبا کل واری دا عقیدر چی دا چا دا خود دنیا تبا کل واری زکا کون دغا رنگوی نو دنیا با تبا شوی دکان کے چھے دو مشاران شی نو روانی کی کٹی کی گی غری ہے لکا روجم دکان روانی کی کٹی کی گی دفتر کے کد دو مشاران شی روانی کی کٹی کی گی یہ ہوتا ہی داکار دازو کا بلو دے مڑا پس پوئی گی دسے ہو پکور کے چھے دو مشاران شی خاون وی زم مشاری موخز وی زم مشاری خاون وی زما اختیار بچلی گی زما حکم بچلی گی خزوی نا زمن ڈر بیگم ام زما اختیار بچلی گی کوروان شی قسم شی اچھا یو وڑو کے کور یو وڑو کے دکان یو وڑو کے دفتر پاغی کے چھ دو مشران شی نو تبا کی گی نو دا دمر لوی سلطنت او دمر لوی بات صحیح او دا دمر لوی کائنات کد دے دو مشران شی نو تبا بشی قسم بشی خو چی سم روان دے نو دلیل دری خبری دے چی اللہ یو دے پخپل ذات و صفات اس چی سو کوئی چی ند اللہ سری صداران شتا او نائبان شتا و نازولی شتا نو دے خود دنیا تبا کول گوڑے دے دے انسانیت دشمن دے دے دے سو دشمن دے دے انسانیت دشمن دے زکر دے دنیا تبا کول گوڑے نو اللہ کا پدی خلق بانی عذاب راولی زما پڑوان دے نو رب و رب زما فلا تجعلنی فی القوم الظالمین مگر زما پا قوم ظالمانو کی اللہ ما چرد ردوی ملگرے نکی سوال کوا سوال سوک کئی سوال څوک کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل قل ربی اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. سوال نبی علیہ السلام کوي. نبی علیہ السلام خود ظالمانو ملګرتیا نه کولا. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطعوا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ميلان مکو ظالمانو تا گنی اور برتور شي. سوره هود اخرو آیاتونو کې تاسو رس پیغمبر خو ميلان نکول ظالمانو تا خدا موتا د چل خي چې تسوال کوا چ اللہ کا عذاب را ولی نو اسے نہ چ مام پکے تبا کی اللہ ما د کافرانو سره متبا کی اللہ مال نجات را کی اسے نہ چ زجر در ظالم ملگرے شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی انصر اخاک قزا ظالمن او مظلوم انصر اخاک د خپل رور امداد کا ظالمن او مظلومن ک ظالم بھی او ک مظلوم. صحابو یا حضرت دا ظالم امداد بسنگا کو دا مظلوم امداد خوبو کو دا ظلم نبی بچ کو اور ظالم امداد بسنگا کو. نبی علیہ السلام بتو فرمائل دا ظالم لاز دا ظلم نبن کا دا ظالم امداد دی دا کعب دا لوی غم نبچ او کا ظلم ہو کو نبا لوی غم باوٹ نتا دا ظالم ملگرے کی گم ما بلکہ دا ظلم سکوا مخنیوے کوا ظلم ختموا ظلم لرے کوا. رب ورب زما فلا تجعلنی فی القوم الظالمین مگر زما پا قوم ظالمان ہوگی. وَإِنَّوْ يَقِنًا مُنْغَ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ پا دی خبر باندی چھ اخا یوتاتا ما حق عذاب نعیدهم چھ وعدے کو دوی سرا لقادرون خامخا قدرت ترون کیا. اللہ ویزا پا دی خبر قادر ما چھ دکم عذاب دوی سرا وعدہ کو ما چھ اللہ وی تا ته اوخه مو دوی باندې راول مو تبای الله ویزه دری عذاب پر اوستو باندې قادر ما دوی له تلوار کول نه دی پکار او تالم تلوار کول نه دی پکار الله ویزه قادر ام راوسته شم داس خو وخ مقرر دی. نو ان علا ان نریک ما نعدهم لقادرون او یقینا مون پدی خبر باندې چې او خایو تا تا غاظام چې واده کو د دوی سره لقادرون خامخا قدرت ترون کیو نور ماشاءالله.